بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مقافيا لمزيده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده أما بعد فهذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام علامة المحقق المدقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله تعالى وتتميم ما فاته وهو من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء بتتمة على نمته من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى والاعتماد على أرجح الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه والتنبيه على القراءة المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وأعاريب محلها كتاب العربية والله أسأل النفع به في الدنيا وأحسن الجزاء عليه في العقبى بمنه وكرمه. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو وافی ہے اس کی نعمت کے لیے اور کافی ہے مزید نعمتوں کے لیے. درود و سلام نازل ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے صحابہ پر اور آپ کے لشکر پر. اما بعد، جس کی شدید ضرورت تھی، رغبت کرنے والوں کی حاجت کے اعتبار سے قرآن کریم کی اس تفسیر کو مکمل کرنے میں، جس تفسیر کو لکھا تھا الامام علامہ محقق المدقق جلال الدین محمد بن احمد المحلی الشافعی رحمہ اللہ تعالی نے، اور اس کے چھوٹے ہوئے حصے کو پورا کرنا، اور وہ سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ الاسراء تک ہے. اسی طرز پر جیسے انہوں نے لکھا، من ذکر ما یفہم بہ، جس کے ذریعے سے اللہ کا کلام سمجھ میں آ جائے اور اس میں ارجح اقوال کو، راجح قول کو ذکر کیا جائے، اور جہاں اعراب کی ضرورت کو بیان کیا جائے، اور قراءات مختلفہ پر متنوع کیا جائیں، قراءات مختلفہ مشہورہ پر، لطیف طریق پر اور عمدہ تعبیر کے ساتھ، اور نامرضی اقوال سے طویل کرنے سے احتراز کیا جائے، اور اعرابوں کے بیان کرنے سے بھی احتراز کیا جائے، جس کا محل کتب العربیہ ہے. اللہ تعالیٰ سے میں سوال کرتا ہوں کہ اس کتاب سے نفع پہنچے دنیا میں، اور عقبا کے اندر اللہ اپنے فضل و کرم سے بہترین بدلہ عطا فرمائے. عزیز بچیوں، جو یہ کتاب شروع کر رہی ہے، جلالین شریف اس کا نام ہے. جلالین تسنیہ اس لیے بولا گیا کہ دو جلالوں نے مل کر اس کتاب کو لکھا ہے. ایک تو ہے جلال الدین محمد بن احمد المحلی، انہوں نے اپنی تفسیر کو لکھنا شروع کیا سورہ کہف سے. سورہ کہف سے لے کر قرآن کریم کو ختم فرمایا، اور پھر انہوں نے شروع سے بھی تفسیر کرنا شروع کیا، لیکن الحمد و شریف کی تفسیر لکھنے کے بعد زندگی نے وفا نہیں کی، ان کا انتقال ہو گیا. اب اس تفسیر کو پورا کرنے کی ضرورت تھی، اور یہ تفسیر باقی رہ گئی تھی سورۃ البقرہ سے لے کر سورہ اسراء کے ختم تک. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے مجھ سے اصرار کیا کہ اس کتاب اس تفسیر کو پوری کی جائے، اور اسی طرح پر جیسے جلال الدین محلی نے لکھی. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کا نام لے کر سورۃ البقرہ سے اس تفسیر کو شروع کیا، اور سورہ اسراء کے ساتھ اس تفسیر کو مکمل کر دیا. اور آپ تعجب کرو گے عزیز بچیے کہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ بقرہ سے لے کر سورہ اسراء تک یعنی قریباً 14.5 پاروں کی تفسیر صرف 40 دن میں لکھی. ہم سے 40 دن میں قرآن شریف پورا نہیں ہوتا تلاوت. انہوں نے تفسیر لکھ کی 40 دن. اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں برکت بھی دی تھی، قرآن اور حدیث سے محبت بھی عطا کی تھی. رات دن ان کا مشغلہ ہی اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کے فرمودات تھی. آپ جلالین جب شروع کرتی ہو تو ویسے قرآن شریف شروع ہوتا ہے الحمد و شریف سے، لیکن جلالین شروع ہوتی ہے سورہ بقرہ سے. الحمد و شریف نہیں ہے یہاں، الحمد و شریف اخیر میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جلال الدین سیوطی نے بقرہ سے تفسیر شروع کی سورہ اسراء کے اخیر پر، اور جلال الدین محلی نے سورہ کہف سے لے کر اخیر تک تفسیر کی تھی، اور الحمد و شریف کی بھی کی تھی. تو ان کی تفسیر ایک ساتھ ہو جائیں اس لیے علماء نے الحمد و شریف کی تفسیر کو اخیر میں رکھ دیا، تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ سورہ کہف سے لے کر الحمد و شریف تک کی مکمل تفسیر وہ جلال الدین محلی کی ہے، اور بقرہ سے لے کر اسراء تک کی تفسیر جلال الدین سیوطی کی. اس لیے جلالین شریف سورہ بقرہ سے شروع ہو. اب میں ایک دو باتیں قرآن کریم سے متعلق عرض کر دوں، باقی تفسیر تو آپ اپنے اساتذہ سے پڑھتے رہو گی. قرآن کریم عظیم المرتبت کتاب ہے، اگلی جتنی کتابیں اللہ نے اتاری. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا، کمی الانبیاء یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کتنے انبیاء دنیا میں آئے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، 124,000. کمی الرسل یا رسول اللہ، ابو ذر نے سوال فرمایا کہ کتنے رسول دنیا میں آئے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 313, 313 رسول دنیا میں آئے. رسول اور نبی میں فرق ہے. یہ جو فرق ہمارے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ رسول اس کو کہتے ہیں جس کو کتاب دی گئی، اور نبی اس کو کہتے ہیں جس کو کتاب نہیں دی گئی، اس فرق پر تو بہت بڑا اشکال ہے. اور وہ اشکال یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی کتاب نہیں ملی تھی، لیکن قرآن نے ان کو رسول سے تعبیر کیا، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسول النبی. تو یہ کہنا کہ جس کو کتاب ملی وہ نبی ہیں، اور جس کو کتاب ملی وہ نبی وہ رسول ہیں، اور جس کو نہیں ملی وہ نبی ہیں، یہ غلط ہو گیا. صحیح تقریر یہ ہے کہ نبی کو تبلیغ کا مکلف بنایا جاتا ہے، اور رسول کو تبلیغ کا مکلف بھی بنایا جاتا ہے، اور انذار کا مکلف بھی بنایا جاتا ہے. انذار کا معنی ہوتا ہے ڈرانا، یعنی نبی تو صرف یہ کہے گا کہ بھئی میں اللہ کے دین کو لے کر آیا ہوں، تم اس کو تسلیم کرو، اس کو مانو. باقی نبی کو یہ حکم نہیں ہوتا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو میں تم سے قتال کروں گا وغیرہ، یہ نبی کو حکم نہیں. البتہ رسول کو حکم ہوتا ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے تو پھر ہمارا تم سے قتال ہوگا، جزیہ دینا ہوگا وغیرہ وغیرہ. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا بسم ربک الذی کے ذریعے سے نبوت ملی، اور 3 سال کے بعد یا ایھا المدثر کے ذریعے سے رسالت ملی. قم فانذر، ڈرائیے، ڈرانے کا حکم دیا. تو پہلے نبوت ملی پھر رسالت ملی. ابو ذر غفاری نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا، کم الکتب یا رسول اللہ، اللہ تعالی نے کتنی کتابیں اتاری؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 144، 104 کتاب. خمسون علی شیس علیہ السلام، حضرت شیس پر 50 رسالے اتارے. وثلاثون علی اخنوق، حضرت اخنوق علیہ السلام پر 30 رسالے اتارے. وعشر علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر 10 رسالے. وعشر علی موسیٰ قبل نزول التورات، اور تورات سے پہلے حضرت موسیٰ پر 10 اتارے. یہ ہو گئے 100. موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں کا ذکر قرآن میں بھی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ. اور باقی 4 بڑی کتابیں اتاری، تورات علی موسیٰ، و زبور علی داؤد، و انجیل علی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم، والفرقان علی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 104 کتابیں، لیکن اس میں 103 کتابوں کا خلاصہ قرآن کریم. اس میں تورات بھی ہے، اس میں زبور بھی ہے، اس میں انجیل بھی ہے، اس میں صحف موسیٰ بھی ہے، صحف عیسیٰ بھی ہے، صحف اخنوق بھی ہے، صحف شیس بھی ہے. قرآن کریم انتہائی جامع کتاب ہے. اس کو صرف تلاوت پر بھی اللہ ثواب دیتا ہے، سمجھنا اپنی جگہ مستقل ثواب، لیکن اس کی تلاوت پر بھی اللہ جل شانہ ثواب عطا فرمائے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اللہ جل شانہ کی ذات کو کئی مرتبہ خواب میں دیکھا، اللہ کی ذات کو دیکھا، بڑوں کی باتیں. ایک مرتبہ پوچھا کہ اللہ تجھ سے قریب ہونے کا ذریعہ کیا؟ فرمایا تلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت. آپ لوگ سب سنیں جتنے مرد بھی ہیں، ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے، ہماری مسجدوں میں قرآن کریم پڑھنے والے اب نظر نہیں آتے. قرآن عظیم المرتبہ کتاب ہے، ہمارے جوان صرف رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں. ہمارے بوڑھوں کو دیکھو کوئی قرآن نہیں پڑھتا. جو آدمی کثرت سے قرآن پڑھے گا اس کو اللہ کی قربت اور نزدیکی نصیب ہوگی. تعالیٰ جل شانہ کو جب امام احمد ابن حنبل نے خواب میں دیکھا، فرمایا اللہ آپ کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا قرآن کی تلاوت کرو. تو پوچھا کہ فہمن او بغیر فہمن، سمجھ کر پڑھے تو نزدیکی یا بغیر سمجھے ویسے ہی پڑھیں گے تو بھی؟ اللہ جل شانہ نے خواب میں فرمایا بغیر سمجھے پڑھو گے تو بھی میں اپنا قرب عطا کروں. قرآن پڑھنا چاہیے، ہمارے جوان بوڑھے قرآن نہیں پڑھتے. میرا ایک جلسے میں جانا ہوا جہاں نائب مدرسہ چلتا تھا، شام کا مدرسہ، اور اس میں بڑی عمر کے لوگ پڑھتے تھے قرآن. میرے سامنے ان لوگوں نے قرآن ختم کیا، اس میں ایک ڈاکٹر بھی تھے جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھے. میں نے ان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی قرآن پڑھا؟ وہ کہنے لگے بچپن میں میرے باپ نہیں تھے، میری ماں نے مجھ کو دنیاوی تعلیم میں لگایا، میں ڈاکٹر تو بن گیا مجھے قرآن نہیں آتا. میں نے قرآن کی فضیلت سنی، اب میں نے قرآن سیکھا. جس وقت وہ میرے سامنے ناظرہ قرآن پورا کر رہے تھے اس وقت ان کی عمر 55 سال تھی، کہا میں دن میں اپنے او پی ڈی چلاتا ہوں اور شام میں 2 گھنٹے نکال قرآن سیکھتا. اسی جماعت میں ایک بڑے میاں تھے جن کی داڑھی بالکل سفید تھی. مجھے شرم آ رہی تھی کہ میرے باپ کے درجے میں ہے. 74 سال کی عمر تھی اور انہوں نے حفظ القرآن پورا کیا، حافظ ہوئے. انہوں نے جب مجھے اپنا آخری سبق سنایا میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے کتنی عمر میں قرآن شروع کیا حفظ کرنا؟ وہ کہنے لگے مجھے 8 سال ہوئے، آہستہ آہستہ میں چلتا رہا، میری عمر ہے. پھر مجھے بیان میں جانا ہوا وہاں، تو میں نے کہا بھائی وہ بڑے میاں سے ذرا ملاقات کرو. تو کہا حافظ ہونے کے 3 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، قرآن سینے میں لے کر گئے تھے اور ایک رات میں 4 آدمیوں نے خواب دیکھا جس میں 2 ان کے رشتہ دار تھے اور 2 رشتہ دار نہیں تھے. اور خواب میں یہ دیکھا چاروں چار نے کہ پھول کی چادر بچھی ہوئی ہے اور ان کو بیچ میں بٹھایا ہے اور وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. اور پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ میری موت کے بعد میرے رب نے مجھ کو یوں کہا کہ تو نے اس بڑی عمر میں میرے قرآن کا لحاظ کیا، اسی پر میں تجھے معاف کر دیتا. قرآن کریم ایک عظیم المرتبہ کتاب ہے، نہ عورتوں میں تلاوت کا مجاز نہ مردوں میں تلاوت کا مجاز، پڑھتے ہی نہیں. عوام کا بھی یہی حال ہے، خواص کا بھی یہی حال ہے، قرآن پڑھتے ہی نہیں. اپنا معمول بناؤ سب کے سب کہ ہم روزانہ آدھا پارا پڑھیں گے. اگر ہمارا معمول آدھے پارے کا رہا تو چلو 2 مہینے میں قرآن پورا ہوگا، لیکن حق تعالیٰ کی رحمتیں ملے گی. قرآن کیسی کتاب ہے، میں تمہیں ایک واقعے سے چونکہ عوام الناس میں موتی موتی باتیں سمجھاؤں، اگر علمی باتیں ذکر کروں گا تو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا یہاں زمانہ چل رہا ہے. ایران کے بادشاہ نے ایک مصرع بنایا, شعر کا ایک ٹکڑا, شعر شاعری ہوتی ہے اس کا ایک ٹکڑا فارسی میں تھا, در ابلغ کسے کم دیدہ باشد, در ابلغ کسے کم دیدہ باشد, چتکبرہ موتی کسی نے کم دیکھا ہوگا. اپنی زبان میں کہتے ہیں کابر چترا موتی, چتکبرہ موتی کسی نے کم دیکھا ہوگا. اب بادشاہ سے دوسرا مصرع بن نہیں رہا ہے اور بادشاہ بادشاہ ایسے ہی ہوتے ہیں, تعریف کرو تو خوش ہو جائیں, بعض باتوں میں ناراض ہو جائیں, یہ ان کے حالات ہوتے ہیں. دوسرا مصرع بن نہیں رہا تھا, اس نے اپنے ایران کے سارے شعراء کو بلایا, کسی سے نہیں بنا. اس وقت ہندوستان میں بھی فارسی زبان چلتی تھی. اس نے وہ مصرع یہاں عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو لکھا کہ اس کا دوسرا مصرع بٹھا دو. عالمگیر کی بیٹی بھی شاعرہ تھی, نام تھا اس کا زیب النساء, وہ بھی شاعرہ تھی. باپ نے یہ مصرع دیا کہ بیٹا ایران کے بادشاہ نے یہ مصرع بھیجا ہے, اس کو دوسرا مصرع بنا کر کے شعر پورا کرنا ہے. زیب النساء نے دوسرے ہی دن شعر کو پورا کر دیا. پہلا مصرع تھا بادشاہ کا, در ابلغ کسے کم دیدہ باشد, چتکبرہ موتی کسی نے کم دیکھا ہو. دوسرا مصرع زیب النساء نے بنایا, مگر اشک بتان سرما آلود, مگر محبوبہ کی آنکھوں میں جب وہ سرما لگاوے اور وہ جو آنسو نکلتے ہیں سرمے والے, وہ چتکبرے موتی کی طرح ہوتے ہیں. سرمے والے جو آنسو ہوتے ہیں وہ چتکبرے موتی کی طرح ہوتے ہیں. یہ دوسرا مصرع فٹ ہو گیا, شعر لکھ کر ایران بھیج دیا. تو ایران کے بادشاہ نے کہا کہ مجھے ملنا ہے اس شاعر سے, اس لیے کہ اس نے کمال کا کام کیا, میرا شعر پورا کر دیا اور میں اس کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں. عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی بیٹی انتہائی پردے, انتہائی پردے. عالمگیر پر جب میسج آیا کہ وہ بادشاہ ملنا چاہتا ہے تو عالمگیر پریشان کہ میری بیٹی کیسے ملے گی, یہ تو پردے میں ہے. مسئلہ یہ ہوا کہ بیٹی نے جب یہ پوچھا کہ ابا جی کیا مسئلہ ہوا, کہا بیٹی وہ شعر تو پسند آ گیا لیکن اب وہ تجھے ملنا چاہتا ہے. تو فرمایا ابا جی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میں ایک دوسرا شعر دیتی ہوں وہ لکھ کر اس کو بھیج دو. فرمایا اچھی بات ہے. بیٹی نے دوسرا شعر دیا, وہ ایران کے بادشاہ کو لکھ کر بھیج دیا. در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل, ہر کے دیدن میل دار در سخن بیند مرا. فارسی میں ہے. در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل, میں اپنی باتوں میں ایسی چھپی ہوئی ہوں جیسے گلاب کے پھول میں گلاب کی خوشبو چھپی ہوئی. ہر کے دیدن میل دارت در سکن بیند مرا, جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے شعر کو دیکھ لے, مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں, میرے شعر میں میں ہوں, میرے کلام میں میں ہوں. علماء نے اس شعر کو قرآن کریم پر فٹ کیا, گویا اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ در سکن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل, ہر کے دیدن میل دار در سکن بیند مرا. اللہ گویا کہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں بھی اپنے کلام میں اس طرح چھپا ہوا ہوں جیسا کہ گلاب کی خوشبو گلاب کی پنکریوں میں چھپی ہوئی ہے. اللہ کہتا ہے اگر تم مجھ کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے قرآن کو دیکھ لو, اس میں تمہیں تمہارا رب نظر آئے گا. یہ ایک عجیب و غریب کتاب ہے, اس کتاب کی تلاوت کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اور میری بچیوں سے گزارش ہے کہ محنت سے پڑھو، شوق سے پڑھو، اور قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرو. میں تم بچیوں سے متعلق قرآن کے ایک دو نقطے بتاؤں، مفصل گفتگو تو کہاں یہاں ہوگی. دیکھو تعالیٰ جل شانہ وامن والہ نے قرآن کریم میں جتنی عورتوں کا تذکرہ فرمایا سب کو امراۃن سے تعبیر کیا. امراۃ فرعون، امراۃ لوط، امراۃ موسیٰ، امراۃ عزیز مصر، سب کو امراۃ. یکا دکا ابراہیم السلام کی بیوی کو کہا ہے زوزہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا جب قرآن میں اللہ نے تذکرہ فرمایا تو زوزہ سے تعبیر کیا. یا ایہا النبی قل لازواجک کا زوزہ. امراۃن اور زوزہ میں فرق کیا ہے؟ میری بچیوں اس فرق کو خوب سنو. امراۃن کس کو کہتے ہیں، زوزہ کس کو کہتے ہیں؟ امراۃن اس کو کہتے ہیں کہ جو نکاح میں تو آئی لیکن شوہر کی طبیعت کے موافق نہ ہو، اس کو امراۃن کہتے ہیں. نوح علیہ السلام کی بیوی نکاح میں آئی لیکن نوح پر ایمان نہیں لائی. لوط علیہ السلام کی بیوی نکاح میں آئی، لوط پر ایمان نہیں لائی. تو جو نکاح میں آئے اور شوہر کی طبیعت کے موافق نہ ہو اس کو امراۃن کہتے ہیں، اور جو نکاح میں آنے کے بعد شوہر کے اوپر فدا ہو جائیں، ان کی طبیعت کے موافق ہو، ان کو زوجہ کہتے ہیں. نبی علیہ السلام کی تمام بیویاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا تھی، اس لیے زوجہ سے تعبیر کیا. فدائیت کا ایک واقعہ بتاؤں. مرض الوفات میں حضرت جب بہت بیمار ہو گئے تو غالباً ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں، اللہ آپ کی بیماری مجھے دے دے، میں مر جاؤں اللہ میری عمر آپ کو دے دے. بہت بڑی بات ہے. آج کون بیوی ہے جو اپنے شوہر کو یوں کہے کہ آپ زندہ رہیں میں مر جاؤں؟ یہ تو کہے گی میں اپنے بچوں کے ساتھ رہوں گی، آپ تشریف لے جائیں. ام حبیبہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی، آپ کی بیماری مجھے لگ جائے، میں دنیا سے چلی جاؤں، لیکن آپ زندہ رہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسی قربان تھی. دوسرا ایک نقطہ میں تمہیں بتاؤں، اگر بچیوں آپ سمجھ کر پڑھو گی تو تمہیں علوم ملیں گے. اللہ نے پورے قرآن میں بہت ساری عورتوں کا ذکر کیا لیکن نام کسی کا نہیں لیا سوائے مریم علیہ السلام. پورے قرآن میں کہیں تم کو نام نہیں ملے گا، ہاں حضرت مریم علیہ السلام کا نام لیا. اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ بچیوں کا نام، بیویوں کا نام بلا وجہ پرائیوں کے سامنے نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ بعض فاسد ذہن کے لوگ نام سے بھی لذت لیتے ہیں. بلا وجہ کے اپنی بیوی کا، اپنی بچی کا نام پرائیوں کے سامنے نہ لو. مریم علیہ السلام کا نام تو اس لیے لیا کہ عیسائیوں نے عقیدہ بنایا تھا کہ مریم عیسیٰ مل کر اللہ ہے، تو یہاں نام لینے کی ضرورت تھی کہ ان کی والدہ ہے، وہ تو ان سے یہ پیدا ہوئے، وہ اللہ کیسے ہو سکتے. اس ضرورت کی بنیاد پر نام لیا. معلوم ہوتا ہے ضرورت ہو تو نام لے، جیسے سرکاری کاغذات میں وہاں فوتو کی ضرورت پڑتی ہے، کاغذات میں نام لکھوانے کی ضرورت پڑتی ہے. ضرورت ہو تو بالکل نام لے، پاسپورٹ میں اور جگہ جگہ، لیکن بلا ضرورت کے لوگوں کے سامنے نام نہ لیا جائے. دیکھو قرآن کتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ہمیں اشارے کرتا. بس میں نے صرف یہ ایک دو بات کی طرف اشارہ کر دیا، باقی میری عزیزہ بچیوں اگر آپ پر ہوگی تو اللہ قرآن کریم کے بہت سارے علوم سے آپ کو مالا مال کریں گے. اب میں مشکات کی ابتدائی حدیث پر لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الایمان الفصل الاول. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاد سباب. اس سے پہلے انما الاعمال بالنیات کی. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. متفق عليه. مشکات شریف کی اصل مسابی ہے. مسابی کے لکھنے والے مصنف جو ہیں یہ چوتھی صدی کے آدمی ہیں. ان کا لقب تھا محی السنہ قامع البدعہ. ان کی کنیت تھی ابو محمد اور ان کا نام تھا حسین بن مسعود الفرع البغوی. ان کو محی السنہ اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے مسابی سے پہلے ایک کتاب لکھی تھی. اس کتاب کا نام تھا شرح سنہ. جب شرح سنہ لکھی آپ نے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. حضرت نے ان کو یہ فرمایا احییت سنتی فاحی اللہ تعالی. تم نے میری سنت کو زندہ کیا, اللہ تمہیں زندہ رکھے. اسی سے آپ کا لقب ہو گیا محی السنہ. اس کے بعد آپ کی اس کتاب پر کچھ اضافہ کیا. اضافہ کرنے والے ولی الدین محمد بن عبید اللہ الخطیب التبریزی رحمہ اللہ تعالی. انہوں نے قریباً 1511 حدیثوں کا اضافہ کیا مصابی میں اور روایات کو تین حصوں میں تقسیم فرمایا, فصل اول, فصل ثانی, فصل ثالث. فصل اول میں صحاح کی روایت کو لائے, فصل ثانی میں حسان یعنی ابو داؤد شریف وغیرہ کی روایت کو لائے اور اپنی طرف سے فصل ثالث زیادہ کیا اور اس میں سیاہ ستہ کے علاوہ دیگر کتابوں کی روایت کو لکھا اور اسی کے ساتھ ساتھ صحابی کا نام نہیں تھا تو وہ بھی اضافہ فرمایا. پھر یہ روایت کی تخریج بھی کی. یہ تمام کام محمد بن عبید اللہ الخطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ نے کیا اور اپنی کتاب کا نام رکھا مشکات المصابی. مصابی تو حسین بن مسعود بغوی کی تھی رحمت اللہ علیہ کی. اس پر یہ کام زیادہ کر کے مشکات المصابی. ترجمہ کیا ہوگا؟ مصابی کا معنی چراغ, مشکات کا معنی تاکچہ جو ہمارے مکان میں ہوتا ہے, گونکھلا جس کو بولتے ہیں. صاحب مشکات المصابی نے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ میں نے علامہ بغوی رحمت اللہ علیہ کی احادیث کے ذخیرے کو اپنی کتاب کے تاکچے میں رکھ دیا, اس لیے اس کا نام رکھا مشکات المصابی. یہ بہت مبارک کتاب ہے, بہت متبرک کتاب ہے. پوری دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں یہ کتاب نہ پڑھائی جائے. حدیث شریف کی تعریف هو علم ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا او تقريرا حتى الحرقات والسقنات في اليقظه والمنام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول فعل, آپ کی تقریر, آپ کے احوال, آپ کے حرکات و سکنات, نیند اور بیداری کے حال میں, حتیٰ کہ آپ نے ہاتھ بھی یوں ہلایا, وہ بھی حدیث ہے. تقریر کا کیا معنی؟ تقریر کا معنی ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ اس پر خاموش رہے, اس کا معنی وہ کام صحیح ہے, اس کو تقریر کہا جاتا ہے. جیسے میں ایک مثال سے سمجھاؤں, کتاب الجنائز میں روایت ہے کہ ایک عورت آئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین قسم کا ابا ہدیے میں پیش کیا اور فرمایا, یا رسول اللہ اس کی یہ جو جھالر ہے یہ میں نے میرے ہاتھوں سے بنائی آپ کے لیے. حضرت نے یوں جھک کر اس کا ہدیہ قبول کیا, حالانکہ حضرت کو ضرورت نہیں, لیکن امت کو یہ تعلیم دی کہ کسی کے ہدیے کو معمولی نہ سمجھو. اسی لیے حضرت نے خاص طور پر عورتوں کو خطاب کیا کہ تم کسی کے ہدیے کو معمولی نہ سمجھو, چاہے بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو. یہ عورتوں کو خاص طور پر اس لیے کہا کہ عمومی طور پر عورتوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے ہدیے کو بہت حقیر سمجھتی ہیں. کسی نے کپڑا دیا 200 روپے والا, کہتی کیا دیا, یہ تو 200 روپے میں مل رہا ہے. حضرت نے اشارہ فرمایا کسی کے ہدیے کو معمولی نہ سمجھو, اور حضرت نے اسی وقت پہن لیا, زیب تن فرمایا, تاکہ اس کا جی خوش ہو جائے. معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے جی کو خوش کرنا یہ بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کی سنت. حضرت پہن کر کے مجلس میں بیٹھے, ایک صحابی تھے, انہوں نے فرمایا حضرت یہ ابا بہت اچھا لگتا ہے, مجھے ہدیے میں دے دیجیے. تو حضرت نے فرمایا اچھا میں دوسرا لے لیتا ہوں. آپ اندر گئے تو صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ جو چیز نبی کو پسند تھی وہ تم نے کیوں مانگی, تمہیں نہیں مانگنا چاہیے. تو وہ صحابی یوں کہہ رہے کہ میں نے لالچ کی وجہ سے نہیں مانگی, میں نے اس لیے مانگی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک سے لگ چکی ہے, برکت والی چیز ہو گئی, میں اس کو اپنا کفن بناؤں, میرے کفن کے لیے مانگ. اور حضرت یہ بات سن رہے ہیں, وہ صحابی جو کہہ رہے ہیں وہ حضرت سن رہے ہیں, اور حضرت نے منع نہیں فرمایا کہ تم حیاتی میں کفن کیسے تیار کر رہے ہو. علماء نے اس روایت سے مسئلہ ثابت کیا کہ اگر کوئی اپنی حیاتی میں کفن تیار کر لے تو شریعت میں اجازت ہے, یہ اسی روایت سے ثابت ہے. اسی لیے حضرت الامام غزالی رحمت اللہ علیہ جس دن انتقال ہوا, پیر کے دن اپنا کفن پہلے سے تیار تھا, پیر کے دن آپ نے اپنا کفن منگوایا اور اپنے کفن کو بوسا لیا. آپ فرمایا اپنے ہاتھوں سے عطر لگایا, آپ فرمایا آج شام تک میں اپنے نبی سے مل جاؤں گا. تو کفن اپنی حیاتی میں اگر کوئی تیار رکھے تو اس کی اجازت ہے, یہ تقریر رسول سے ثابت ہوا. اس کو کہا جاتا ہے تقریر. ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا او تقریرا حتی الحرکات والسکنات فی الیقظۃ والبناء, یہ حدیث شریف کی تعریف ہے. اس کے بعد انما الاعمال بالنیات پر تو بہت لمبی باتیں ہیں, میں صرف بچیوں آپ کو اشارہ کر دوں, اخلاص سے پڑھو, للہیت سے پڑھو, اپنی شان بتانے کے لیے نہ پڑھو, میں جس بچیوں کے مدرسے میں جہاں جہاں میں گیا میں نے وہاں بچیوں کو ایک نصیحت کی بخاری کے ختم پر، وہ نصیحت میں تم کو بھی کرتا ہوں، علم تمہیں اس لیے نہیں پڑھایا جا رہا ہے کہ تم شوہر کو مسئلے بتاؤ، خسر کو مسئلے بتاؤ، ساس کو مسئلے بتاؤ، علم اس لیے نہیں پڑھایا جا رہا ہے. آج کل ہماری بچیاں فارغ ہونے کے بعد شوہر کو مسائل بتاتے جس سے زندگی کڑوی ہو جاتی، خسر اور ساس کو مسائل بتاتی جس سے پورا بنا بنایا گھر ویران ہو جاتا، ٹوٹ جاتا. علم دین اس لیے نہیں پڑھایا جا رہا ہے تم کو کہ تم اس طرح مسائل بتاؤ، علم دین تو اس لیے پڑھایا جا رہا ہے تاکہ ہماری زندگیوں میں دین آئے، ہم دیندار بنے، ہم تقوی والی بنے. آپ مشکات میں ایک روایت پر ہوگی کہ جب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ چکی پیستے پیستے ہاتھوں کی چمڑی نکل گئی اور پانی کے مشکیزے اٹھاتے اٹھاتے کندھے کی چمڑی نکل گئی تو اپنے ابا جی کے پاس گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابا جی کوئی غلام اور باندی مجھ کو دے دیجیے، کچھ کام کرے گھر میں، کوئی نوکرانی. جو نبی سب کو غلام دیتے تھے، جو سب کو باندی دیتے تھے، سب کو نوکر اور نوکرانی دیتے تھے، اس نے اپنی بیٹی کو نہیں دیا. اللہ، حالانکہ ہمارے وہاں اپنی اولاد پہلے، اپنی بیٹی کو نہیں دیا اور بیٹی کو یوں کہا، بیٹی اس سے بہتر عمل تجھے نہ بتاؤں، باندھی غلام کو لے کر کیا کرے گی، اس سے بہتر عمل تجھے بتاؤ. فرمایا ابا جی بتا دیجیے. فرمایا رات کو جب تم بستر پر آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پلو بیتی. یہ غلام اور باندھی سے افضل ہے، لیکن غلام نہیں دیا. علامہ محمد ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح میں اس حدیث شریف پر یہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ کام کرو، اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ کام کرو، تو کیا ہماری بیٹیوں کا مقام نبی کی بیٹی سے افضل ہو گیا کہ ہم یوں کہیں کہ میری بیٹی کام نہیں کرے گی گھر میں؟ فاطمۃ الزہرا سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا، وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اس کے باوجود نبی نے غلام نہیں دیا، تسبیحات بتا دی اور یہ کہا گھر میں کام کرو. تو ہماری بچیوں کو بھی چاہیے کہ گھر میں کام کرو. یہ تعلیمات نبوی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم ہے. عزیز بچیوں، اگر میری بات تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے تو تم اخلاص سے پڑھنا، محنت سے پڑھنا، اپنے اساتذہ کا ادب کرنا، اپنے پڑھانے والیوں کا ادب کرنا. کوئی اشکال ہو، اشکال کا حق ہے لیکن ادب کے ساتھ. میں ایک بات تمہیں سناؤں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ابو حنیفہ کا جل شاگرد ہو، ایک شاگرد نے حضرت سے سوال فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی ٹوپی کیسی تھی؟ تو ابو یوسف نے فرمایا ابیض سفید. شاگرد نے کہا کہ اچھا، وہ اونچی تھی یا سر سے چپکی ہوئی تھی؟ تو ابو یوسف نے فرمایا سر سے اونچی تھی. تو شاگرد کہنے لگا کہ آپ سنت کے خلاف کر رہے ہیں، اپنے استاد کو کہا آپ سنت کے خلاف، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نبی کی ٹوپی سفید تھی، آپ نے کالی پہنی، اور آپ کہہ رہے ہیں اونچی تھی اور آپ نے سر سے چپکی ہوئی پہنی، تو آپ سنت کے خلاف استاد. امام ابو یوسف نے فرمایا لو نصحتنی بخیر فسو آدمی، ولو نصحتني بغرور وكبر فلا تموت حتى تكون كافرا. اور سخت بات کری، خوب سنو بچیو، فرمایا اگر تو نے خیرخواہی میں مجھ کو یہ بات کہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بے ادبی ہے، تجھے مجھ کو کہنا تھا تو تنہائی میں آ کر کہتا، یہ بے ادبی ہے کہ تو نے استاد کو سب کے سامنے اس طرح، اور اگر تو نے اپنا علم اور غرور اور تکبر بتانے کے لیے کہا تو ابو یوسف نے فرمایا تیری موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تو کافر ہو کر مرے گا. فلا تموت حتی تکون کافر، لکھا ہے کہ وہ طالب علم کفر کی حالت میں دنیا سے گیا. یہ علم کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ تو بہت اونچا علم ہے، یہ تو وہ علوم ہے کہ قرآن اللہ کے اندر سے نکلا اور احادیث نبی کے اندر سے نکلی، تو جو اللہ اس کے رسول کے اندر سے نکلا ہوا ہو اس کی عظمت ضروری ہے، اس کا احترام ضروری ہے. یہ بستی والے مبارکبادی کے قابل ہے، معلوم نہیں اتنے اندر اللہ کو کیا پسند آ گیا کہ یہاں یہ حدیث شریف اور قرآن کی تفسیر کا یہاں سبق ہونے لگا. چھوٹی سی بستی وہ بھی اتنی اندر، لگتا یہ ہے کہ حضرت مولانا مرحوم گورا صاحب رحمت اللہ علیہ کا تقوی اور خلوص کام کر گیا، یہ ان کا تقوی، ورنہ اتنے اندر ایک چھوٹی سی بستی جہاں نہ اتنے علم کے چرچے ہیں یہاں، نہ اتنے علوم کے جاننے والے ہیں یہاں، اور اس چھوٹی سی بستی میں اتنی بڑی کتاب پڑھائی جائے اور جلالین جیسی مقدس تفسیر پڑھائی جائے. یہ حضرت مولانا مرحوم رحمت اللہ علیہ کا خلوص، تقوی للہیت، اور اب ان کی اولادیں، ان کے اہلیہ محترمہ اور ان کی اولادیں جو ہے مولانا سعید صاحب وغیرہ، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے جو اس مدرسے کے لیے انتہائی کوشش اور کاوشیں کرتے رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، مدرسہ چلا لینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے تنخواہیں، اس کے پیچھے خرچ، اس کے علاوہ ضرورتیں، سارے مسائل ہیں اس کے پیچھے، تو ادارے کا چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے. جو چلاتے ہیں ان سے پوچھیے کہ ادارے کیسے چلائے جاتے ہیں. اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، حضرت مولانا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اور ہمارے مولانا سعید صاحب، مولانا ریاض الحق وغیرہ کے پیر و مرشد، اور ہمارے بھی بڑے پیر و مرشد حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ہماری اس بستی ہی کے قریب کے رہنے والے تھے، اور حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتہائی لادلے اور پیارے تھے، ابھی قریب زمانے میں اللہ کے پیارے ہو گئے. اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. اکابر جب چلے جاتے ہیں تو خلا ہی خلا رہتا ہے. اب دیکھ لیں تھوڑے سے وقت میں کتنے سارے اکابر بزرگان دین چلے گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقبض العلم انتظان ولکن یقبض العلم بقبض العلماء. علم ایک دم نہیں جائے گا، یہ نہیں ہوگا کہ علم سینے سے نکل گیا، بلکہ اللہ علم کو اٹھا لے گا. کیسے اٹھا لے گا؟ علماء کو اٹھا، علماء چلے جائیں گے، ان کے ساتھ ان کا علم بھی قبر میں چلا جائے گا. اور آگے فرمایا وہ حفالت ان کا حفالت الناس، ہم جیسے بھوسی کی طرح رہ جائے گا، کچرا رہ جائے گا. جو تقوی والے، جو اخلاص والے، جو للہیت والے، وہ دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں، اٹھتے جا رہے ہیں. ابھی قریب زمانے میں حضرت مولانا پیر بھائی طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ کی بہت بڑی یادگار تھی، وہ چلے گئے، اور انہی کا صدمہ حضرت یوسف صاحب مطالعہ نے لے لیا. یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا بڑا صدمہ، وہ بھی ان کے پیچھے چلے گئے. اللہ ہمارے سارے اکابر کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. میں صرف حدیث شریف کا ترجمہ کر دوں. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے، اور ہر انسان کے لیے وہی ملے گا جو اس نے نیت کی. جس نے ہجرت کی اللہ اس کے رسول کے لیے تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہوئی, یعنی اس کو ثواب ملے گا. اور جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے تاکہ دنیا مل جائے, یا عورت کے لیے تاکہ عورت سے نکاح کر لے, تو جس کے لیے ہجرت کی وہ ملے گا, دنیا ملے گی عورت ملے گی, ثواب نہیں ملے گا. میرا بھی پڑھنا پڑھانا, آپ کا بھی پڑھنا پڑھانا اس لیے ہے کہ دنیا ملے. تو دنیا ملے گی, ساری حدیث کو بخاری کو میں ازبر کر لوں پھر بھی اللہ نہیں ملے گا, دنیا ملے گی. تو جس نیت سے ہم پڑھیں گے پڑھائیں گے اللہ وہی ہمیں عطا فرمائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, ان بچیوں کو علوم نافع سے مالا مال فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے قصوروں سے درگزر فرما, ہمارے سیئات سے معافی عطا فرما. اللہ ہمارے حسنات کو قبول فرما, ہمیں نیک بنا, صالح بنا, تقوی والے بنا, پرہیزگار بنا. اے اللہ جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا, جب اٹھائیں تو ایمان پر خاتمہ فرمانا. اے اللہ اس دن کے آنے سے پہلے جب لوگ ہمیں غسل دیں گے ہمیں تقوی کا غسل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس دن کے آنے سے پہلے جب لوگ ہمیں کفن پہنائیں گے ہمیں عبادت اور تقوی کا کفن اور لباس پہننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حضرت مولانا مرحوم جو اس مدرسے کے بانی, اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما, اس کو ایصال ثواب بنا, ان کی قبر کو نور سے منور فرما اور تمام ہی اقابر کی قبروں کو نور سے منور فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کے سیئات کو معاف فرما, ان کے حسنات کو قبول فرما. اے اللہ جو ان کی اولاد اور ان کے گھر والے اس مدرسے کی کفالت کر رہے ہیں ان کو اجر عظیم عطا فرما, جزائے خیر عطا فرما, ان کو ان کی نسلوں میں ایمان کو جاری و ساری فرما. اللہ ان کی نسلوں میں حفاظ و علماء پیدا فرما, صلحاء و دین کے داعی پیدا فرما, راتوں میں رونے والے پیدا فرما. اللہ اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما, یہاں کے معتمیمین کو قبول فرما, منتظمین کو قبول فرما, معلمین و معلمات کو قبول فرما, متعلمات کو قبول فرما. ہم سب کو اخلاص سے کام کی توفیق عطا فرما, ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما, شہرت و دکھلاوے سے حفاظت فرما. اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما, اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما, ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. اللہ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما, ان کے سائے کو ہم پر تادیر قائم فرما. اے اللہ امت مسلمہ برے حالات میں ہیں, مولا اس مشکات کے واسطے سے اور اس تفسیر اور قرآن کے واسطے سے ہم آپ سے التجا فرماتے ہیں, مسلمانوں کی مظلومیت کو دور فرما دے, حالات کو خوشگوار فرما دے, فتنوں کو ختم فرما دے, امن و امان کو قائم فرما دے. اے اللہ اس بستی پر تیری خصوصی رحمتیں نازل فرما, یہاں سے علماء پیدا فرما, یہاں سے حفاظ پیدا فرما, یہاں سے دین کے داعی پیدا فرما, یہاں کے ہر گھر میں علماء و صلحاء پیدا فرما, حفاظ پیدا فرما. اللہ اس بستی کے مردوں اور عورتوں کو اپنا قرآن صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ نے جب یہ ادارہ دیا ہے تو اے اللہ اس ادارے کی قدر کرتے ہوئے ہر بڑوں کو ہر چھوٹے کو اپنے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جتنے لوگ یہاں آئے ہیں یہ سب تیری محبت میں آئے ہیں, اللہ تیرے حبیب کی محبت میں آئے ہیں, سب کا آنا قبول فرما, سب کو اجر عظیم عطا فرما, سب کو جزائے خیر عطا فرما, سب کو بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ جو بچیاں اس مشکات شریف کو اور جلالین وغیرہ کو شروع کر رہی ہے ان کے علوم میں برکت عطا فرما, رحمت عطا فرما, ان کے والدین کے لیے باعث رحمت بنا, ایصال ثواب کا ذریعہ بنا. اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما, نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور الہ العالمین اس مجمع کے مخلصین کے آمینوں کے ساتھ قبول فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رب. لا الہ Sorry, dear.